しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican 空は晴れていっぱいおっぱい僕元気、トラブルと遊べやんちゃボーイ、 We got power ドラゴンボール、恐るべき魔人ブー、命がけで戦いを挑んだベジータも儚く砕け散った。もはや魔導士バビディの野望を止める術は残されていないのか。だが神の城に到着した悟空は魔人ブーに対抗する手段をピッコロたちに伝えた。 フュージョンを使うんだ。フュージョン、融合ですね。 二人の力や体の大きさがかなり近い場合だけにできる合体技なんだ。 合体技？ つまり二人が一つに融合することでそれぞれ一人ではとてもできねえようなすげえ力を持つ新しい一人の人間になれんだ。 ゴテンとトランクスならできるかもしんねえ。まだ希望は残ってんぞ。 ゴテン、トランクス、全世界に指名手配。 Poszukiwani Trunk i Son Goten. Neptunie, gdzie jesteś? Nigdzie cię nie widzę. Na szczęście żyjesz. Błagam, Son Gokanie, powiedz, gdzie jesteś? Potrzebuję cię. Spójrz, całkiem przyjemne miasto. Może się tu zatrzymamy? Lądujemy? Zgoda. Co robisz? Byłbym cię przejechał. Mamy tu przejścia dla pieszych. Nie tym tonem, mój drogi. Do widzenia. Do widzenia? お前生意気。 Nic się panu nie stało? Może założę opatrunek. Witamy w naszym sklepiku. Czego pan sobie życzy? Mamy soki, kanapki. Zjem wszystko. To będzie dużo kosztować. Ty, łakomczuchu, nie pora na deser. Chodźmy stąd. Bubu chce zjeść tort. Tu nie wolno wchodzić. Ratunku! Dosyć tego, najadłeś się już dosyta. Przepraszam, jeszcze jestem głodny. Później coś przekąsisz, wracaj tu. Ostrożnie, stoi pani na moim płaszczu, niedawno go kupiłem. Ciekawe, kto za to wszystko zapłaci. Za co? Nic nie zniszczyliśmy. Jak to za co? Dać ci okulary? Twój koleś wyważył drzwi, stłukł witrynę, rozbił ścianę, zepsuł maszynę do wyrobu ciastek i kasę. Musisz pokryć wszystkie straty. Chyba pani nie wie, z kim ma pani do czynienia. Doprawdy? Gdyby pani wiedziała, nie zwracałaby się do mnie tym tonem. Jestem znany w całej galaktyce. Już niebawem przeczyta pani o mnie w gazetach. Usłyszy pani o mnie w radiu i w dziennikach telewizyjnych. Wtedy pożałuję, że próbowała mi grozić. Jestem Babidi, okrutny czarnoksiężnik. Nie obchodzi mnie, kim pan jest. Może pan być nawet pogromcą rekinów. Za ten bałagan trzeba zapłacić. Ależ pani uparta. Maria znikła. Chce pani do niej dołączyć? Ratunku. Wychodzić. Jesteście otoczeni. Nie będziemy strzelać. Zachowujcie się rozsądnie. Bubu, wystarczy. Sam widzisz, że nie ma tu już ani jednego ciastka. Bubu jest głodny. Lubi ciastka z kremem. Bubu chce jeść. Idziemy, bo cię zamknę w kuli. Nie ruszać się. Ręce do góry, jesteście oskarżeni o rozbój. Aresztuję was. Już ja ci pokażę. Bubu jest głodny. To nie powód, by wyżywać się na tych bęcwałach. Zachowaj energię na spotkanie z tym zielonym wielkoludem i jego przyjaciółmi. Chcę, by za to, co zrobili, zostali ukarani. Do widzenia, panowie. Do zobaczenia. Kiedy pozbędziemy się tych łobuzów, zajmiemy się wami. Widzę go. Chyba zemdlał. Neptunie, obudź się. Jesteś ranny? Zjawiłem się w samą porę. Uratuję cię. Czujesz się lepiej? Kibito, nie do wiary. Byłem przekonany, że nie żyjesz. Cieszę się, że cię widzę. Co się stało? Nie wiem. Jedno jest pewne, coś lub ktoś zwrócił mi życie. Jestem mu za to wdzięczny. Niesamowite. Kibito, chodź tu. Jestem przekonany, że Son Gokan jest tylko ranny. Gdzieś powinien tu być. Trzeba go odnaleźć. Poczekaj na mnie. Nie gniewaj się. Zrobiłem to dla twojego dobra. Bubu chce ciastko. Czujesz te wibracje? To na pewno Bubu. Widziałeś go? Jest silniejszy niż dawniej. Wierzę ci na słowo. Sytuacja jest poważna, wręcz beznadziejna. Wiem, co mówię. Ludzie tej planety są już skazani. Trzeba było zlikwidować Bubu, kiedy było to jeszcze możliwe. Teraz Babidi z pewnością zechce się zemścić. Zawsze widzisz wszystko w czarnych kolorach. Może masz rację, ale nie wszystko stracone. Jest jeszcze nadzieja. Doprawdy? Masz na myśli Son Gokana? To dlatego chcesz go odnaleźć? Tak. Widziałem, jak walczył z Bubu. Ten dzieciak dysponuje niewyobrażalnymi możliwościami. Chciałbym go jeszcze raz ujrzeć w akcji. Wierz mi, robi wrażenie. Być może, ale przegrał. Wiem. Przegrał tylko dlatego, że nikt mu nie pomógł. Mam na myśli superwojowników. Musimy go odnaleźć. Czuję, jak słabnie jego energia. Musi być ciężko ranny. Jest, udało mi się go zlokalizować. Jest tam, w lesie. Na pewno gdzieś tu jest. Znalazłem go. Jeszcze oddycha. Jest w bardzo złym stanie. Podobnie jak ty, zanim cię uzdrowiłem. Najważniejsze, że żyje. Poczekaj. Nie przekazuj mu teraz mocy. Zabiorę go najpierw do Pałacu Bogów. Tam będzie bezpieczny. Jakże to? Chyba nie wprowadzisz ziemianina do świątyni. Strażnicy cię nie przepuszczą. To miejsce przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla bogów. Wzbudzisz ich gniew. Trudno, zaryzykuję. Pomóż mi. Jak chcesz. W drogę. Twoi rodzice nie chcieli z tobą lecieć? Woleli zostać ze swoimi zwierzętami. Są przekonani, że niczego nie muszą się obawiać, ponieważ istnieją kryształowe kule. Zawsze byli uparci. Nie zmienię ich. Chciałbym wiedzieć, gdzie jest ten Shin i jego przyjaciele. Nie widziałem go od 7 lat. Co to ja chciałam powiedzieć? Ja nawet nie wiem, gdzie są moje dzieci. Ja też nie wiem, gdzie są Trunk i Vegeta. Co się z nimi dzieje? Powiedz im. Mam dobrą i złą nowinę. Dobra, Son Goten i Trunk żyją. Znaleźliśmy ich. Zła, Son Gohan i Vegeta nie mieli tego szczęścia. Co? Przykro mi. To niemożliwe. Tylko nie on. Nie mój Son Gohan. Nie, to niemożliwe. Uspokój się, Bulmo. To nic nie da. Nie wierzę. Tak go kochałam. Songo, obawiam się, że sytuacja nas przerosła. Co masz na myśli? Czeka nas spotkanie z groźnym wrogiem, potężniejszym od Komurczaka i Frezera. Przy Bubu tamci dwaj to bułka z masłem. Nie jesteście tu bezpieczni. Bubu chce ciastko. Znowu zaczynasz? Przestań myśleć wyłącznie o żołądku. Mam genialny pomysł. Wiem, jak przegnać czarne myśli. Songo, przekaż nam sekret scalania. Słusznie. Momo, obudź dzieci. Mieszkańcy Ziemi, słyszycie mnie? Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Babidi i jestem okrutnym czarnoksiężnikiem. Nie warto wzywać policji. Nikt mnie nie odnajdzie. Zwracam się do was za pomocą telepatii. Nie chciałbym przeszkadzać, ale potrzebuję waszej pomocy. Spotkałem dziś na swej drodze 3 wyjątkowych łotrów. Pomóżcie mi ich odnaleźć. Co się dzieje? Słyszę jakieś głosy, chyba zwariowałem. Też coś słyszałem. Zamknijcie oczy, nie bójcie się. W waszych głowach ukaże się teraz obraz. Tylko tego brakowało. Widzicie ich? To ich szukam. Zwracam się do tych 3 ziemian. Wyjdźcie z ukrycia. Przedstawiłem się? Nazywam się Babidi, okrutny czarnoksiężnik. A oto mój wierny towarzysz Bubu. Nie dajcie się zwieść pozorom. On jest bardzo mocny. Dotychczas nikt go nie pokonał. Widzicie to miasto? Powiem wam, co się stanie, jeżeli ci 3 nie zgłoszą się do mnie. Nie ośmielisz się. Bubu zniszczy doszczętnie wasze miasto. Twoja kolej, mój mały. Baw się dobrze. Dzięki. Nie rób tego. Nic nie zrobili. Zmierz się z nami. W co by tu ich zamienić? Ciastek już nie chcę. Wiem. Przerobię ich na cukierki. A my mamy nie. Czeka was taki sam los. Ja nigdy nie rezygnuję. Wiemy, czego można się spodziewać po Babidim. Jaki los czeka mieszkańców innych miast? Co będzie, jeżeli dzieci i szatan serduszko nie pojawią się? Wkrótce się dowiemy. おめえも危ねえとこで助かって。 ごはんさん、この海王神界に伝わる伝説の剣を使って魔人ブーを倒してほしいのです。 次回ドラゴンボール Z、ごはん復活、海王神の秘密兵器。伝説の剣？ものすごくよく切れんのかな。ちょっとおっかないな。